हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला? 11वां भाग। इसमें 5वां अंश, अंक और शून्य। वर्णमाला के अक्षरों की बजाय अगर हम अंकों के लिए भिन्न चिन्ह चुनते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। मान ले कि अंकों के लिए हम बिल्कुल भिन्न चिन्ह ईजाद करते तो भारत में रहने वाले हिंदुओं ने अंकों के लिए जो चिन्ह ईजाद किए उन्हें हम आज भी उपयोग करते हैं। हम आज जो अंक उपयोग करते हैं उनका रूप सैकड़ों साल पहले हिंदुओं द्वारा ईजाद किए अंकों से काफ़ी भिन्न होगा। पर अगर हम हिंदुओं के अंकों पर नज़र डालें तो हमें उनमें वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले अंकों की झलक मिलेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह अंक अपने मौलिक रूप में भारत में 2200 वर्ष पहले ईजाद हुए। आपको आश्चर्य होगा कि हम हिंदुओं द्वारा ईजाद अंकों का उपयोग आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या वे चिन्हों का एक दूसरा समूह नहीं है? लोग प्राचीन रोमन चिन्हों के अभ्यस्त हो चुके थे, फिर लोगों ने उन्हें क्यों छोड़े? हाँ, लोगों ने प्राचीन चिन्हों को चाक दिया। जब तब लोगों से बना सका उन्होंने पुराने चिन्हों का उपयोग किया, पर बाद में उन्हें छोड़ दिया। हिंदू चिन्हों का प्रचार प्रसार दूर दराज तक इसलिए हुआ क्योंकि हिंदुओं के चिन्ह प्राचीन रोमन चिन्हों से कहीं बेहतर थे। शुरू में ही हिंदुओं ने मिस्रवासियों की ही तरह 9 से बड़े अंकों के लिए नए चिन्ह ईजाद किए। 10, 20, 30 आदि अंकों के लिए उनके पास नए चिन्ह थे और इसी तरह 100, 200, 300 आदि के लिए भी। पर तब किसी ने ज़रूर पूछा होगा, और यह हमें नहीं पता कि किसने पूछा कि इस सब की क्या ज़रूरत थी। 200 के अंक का मतलब 2 100 होता है, 20 का मतलब 2 10 होते हैं। हर बार अर्थ होता है उस चीज़ का दोगुना। कल्पना करें, हर बार सबसे दाई ओर वाला अंक कितने एक हैं यह दर्शाएगा, उसके बाई ओर वाला अंक कितने 10 हैं वो दर्शाएगा, उसके दाई ओर वाला अंक कितने 100 हैं यह दर्शाएगा आदि। अब चिन्ह के औकात उसकी स्थिति पर निर्भर करेगी। इस प्रकार सिर्फ 9 हिंदू अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही पर्याप्त होंगे। मान लें आपके पास अंक 354 है। सबसे दाई ओर वाला अंक इकाई दर्शाएगा और 4 होगा, उसके बाई ओर वाला अंक 5 दहाई यानी 50 दिखाएगा, उसके बाई ओर वाला अंक 3 सैकड़े यानी 300 दिखाएगा। इस प्रकार 4 और 50 और 300 जुड़ने के बाद 354 संख्या बनेगी और 354 उन्हें दर्शाएगा। किसी भी अंक को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है। 18 संख्या 1, 10 और 8, 1 दर्शाएगी। 10 और 8 को जोड़ने के बाद 18 संख्या बनेगी। अंक 999, 900, 910 और 91 दर्शाता है, जिनका जोड़ 999 होगा।